وَدَقَ اللَّهُ dinlediğimiz Fethi Seyyazade'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ve şimdi biliyorsunuz Kur'an Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı diye söyledi. İşte Kâile Ziyarı Mısır'dan Mısır Esen Üniversitesi'nde öğretim üyesi, aynı zamanda Mısır Devlet Radyo Televizyonu'nda 12 yıldır Kur'an-ı Kerim okuyan ve İslami sohbetler veren Doktor Abdülfettah Tarutî ile devam ediyoruz. Sefer der yarışlar. لهم عذاب Thank you. وَتَسْتَغْفِرُونَ إِنَّ يَدَكَ تَلْتَجُونَ Thank you. What? kardeşlerim, bugün internette bir senekte olduğunuz Kur'an Kâdesi programı, daha önceki Gaziantep programlarının bilgilerini dışarıdan Anadolu Gençlikler İnsanlarından teklif edebilirsiniz. Ayrıca yine 34 kişilik kâdesi seyreden Ali Beylisi'ni